Promo bilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 kwietnia. Minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niecałe 39,5% to frekwencja w wyborach do 17 i jest niższa niż w głosowaniu 6 lat temu. Ponad 300 wykroczeń związanych z wyborami zanotowała policja. Zatrzymano 4 osoby. Wybuch drona w zaporowskiej elektrowni atomowej. Nie ma doniesień o uszkodzeniu siłowni. Znamy już najnowsze informacje o frekwencji w wyborach samorządowych. Do 17 wyniosła 39,43%, poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza. To 2 punkty procentowe mniej niż w ostatnich takich wyborach. W siedzibie PKW jest Klaudia Dadura. Klaudio, powiedz, gdzie wyborcy zagłosowali najliczniej? Najwyższą frekwencję odnotowano w województwach świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim. Najmniej wyborców pojawiło się w lokalach na Opolszczyźnie, Śląsku oraz Dolnym Śląsku. A o tym, jak wyglądała sytuacja w poszczególnych miastach, poinformował przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Najwyższa frekwencja Warszawa, przeszło 41%, drugie miejsce Kielce, blisko 39% i też blisko 39% Olsztyn. Niższa frekwencja Katowice 33%, więcej, ale dosłownie o 0,29, Gorzów Wielkopolski i przeszło 34% Opole. Na koniec przypomnę tylko, że głosowanie potrwa jeszcze 2 godziny. Klaudia Dadura, dziękuję za relację. Do 14 policja odnotowała 23 przestępstwa oraz 335 wykroczeń związanych z wyborami. Zatrzymano 4 osoby. Przestępstwa polegały głównie na wynoszeniu kart z lokali wyborczych. O przypadkach na Lubelszczyźnie mówi Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie. Pierwsze zgłoszenie odnotowaliśmy w powiecie tomaszowskim. Tam przewodnicząca jednej z komisji wyborczych w Bełżcu poinformowała nas, że kobieta wyszła z lokalu i zabrała 4 karty do głosowania. Policjanci ustalili, że to 27-latka. W mieszkaniu kobiety policjanci odnaleźli 4 karty do głosowania. Kobieta była nietrzeźwa, miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Z kolei w powiecie lubelskim w gminie Niedźwica również przewodniczący komisji poinformował nas, że mężczyzna wyszedł z lokalu z kartami wyborczymi, po czym wsiadł do swojego samochodu, tam oddał głosy, a następnie wrócił do lokalu i wrzucił karty do głosowania do urny wyborczej. Wybory trwają, jak już mówiliśmy, do 21. Kwadrans wcześniej na antenach Polskiego Radia rozpocznie się wieczór wyborczy. Dziennikarze, także trójki, skomentują sondażowe wyniki i ocenią możliwe koalicje. 11 polskich turystów zostało rannych w wypadku w Gruzji. Resort Spraw Zagranicznych podał, że dwójka najciężej rannych została przewieziona do szpitala w Kutaisi. Lżej ranni przebywają w Chonii i Martwili. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński przekazał, że część obrażeń jest w miarę powierzchowna. Kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. O wybuchu drona w zaporowskiej elektrowni atomowej informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Nie ma doniesień o uszkodzeniu siłowni. Informacja o wybuchu agencja otrzymała od kontrolowanego przez Rosjan kierownictwa elektrowni. Wybuch zauważyli także jej obserwatorzy. Przewodniczący Międzynarodowej Agencji zaapelował o powstrzymanie się od działań, które mogłyby naruszyć zasady bezpieczeństwa elektrowni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro piękna pogoda, tylko na Pomorzu nieco więcej chmur i tam przelotnie może padać. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, około 24 w centrum, do 26 na południu i zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie. Dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Timeless Film Festival Warsaw. Muzyka Pawła Mykietyna do filmu Io Jerzego Skolimowskiego w wykonaniu Orkiestry Symfonia Warszawia. Już 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. timelessfilmfestival.pl. Zapraszam, Roman Gutek. Lustro. Uff, nie potłukło się. Masz dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. 3 dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do wysłuchania koncertu przygotowanego z okazji 62. urodzin Trójki. Usłyszymy trio Marcina Maseckiego z gościnnym udziałem Jana Młynarskiego. Koncert zapowiadała Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Witamy wszystkich naszych wspaniałych słuchaczy i słuchaczki, którzy są z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Poproszę o klatki dla Was. Witamy naszych słuchaczy, nasze słuchaczki, którzy są teraz z nami, słuchając nas w różnych możliwych urządzeniach, czy przy radioodbiorniku, czy przez telefon, czy w aplikacji. Wiadomo, że jest ich wiele, ale cieszymy się, że jesteście razem z nami. Witamy także tych, którzy będą nas słuchać, a być może nawet oglądać za jakiś czas, kiedy będziemy krążyć po sieci, bo ten koncert oczywiście zapisujemy i będzie on stanowił takie świadectwo po tym 1 kwietnia 2024 roku, kiedy spotkaliśmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z naszymi słuchaczami, aby świętować to, co jest przepiękne w byciu razem. Tę wspólnotę budujemy dzięki artystom i artystkom, dzięki uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych i spełniamy teraz swoje marzenie, marzenie, które dotyczy 62. urodzin programu trzeciego. Może oklaski dla Trójki. Bo ta Trójka to jest taka ciekawa kobieta. Według przepisów Unii Europejskiej to jest seniorka, ale my tak na nią nie patrzymy, ponieważ to jest taka osoba, która się cały czas odradza. Więc zaczynamy kolejne życie radiowej Trójki w dniu jej 62. urodzin i zaczynamy ze wspaniałą muzyką. Właściwie nie mogłam sobie wspanialszej wymarzyć. I też ten koncert, który za chwilę rozbrzmi, czy to jest dobrze powiedziane, zadzwonię do poradni językowej już za chwilę, na naszej scenie poprowadzi także szczególnie bliska i naszemu programowi, i temu, co myślimy o świecie, osoba. Więc ja tak naprawdę jestem tutaj tylko na chwilę, a na scenę zapraszam Jana Młynarskiego. Halo, halo. Tu Jan Emil Młynarski, witam najserdeczniej wielce szanowne słuchaczki i szanownych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, nie mogę mówić zbyt długo, bo dzisiaj muzyka jest na pierwszym miejscu, ale muszę Państwu wyznać, że największą radość i największą przyjemność i Bóg wie co jeszcze, sprawia mi fakt, że mogę mówić do Państwa znowu po latach przez mikrofon radiowej Trójki. Koncerty na scenie studia radiowego imienia Agnieszki Osieckiej są naprawdę długą i wielką tradycją tego programu, tego miejsca. I nareszcie możemy do tej tradycji powrócić. To nie jest tak, że przez ostatnie lata tych koncertów tutaj nie było, ale to miejsce naprawdę tętniło życiem. Tutaj oprócz koncertów została nagrana też masa płyt. Przewinęło się przez to studio tak wielu, wielu wybitnych artystów o tak różnej proweniencji, że nie mogę zrobić nic innego, jak podziękować pani dyrektor szanownej Agnieszce Szydłowskiej za to, że to rozumie i za to, że chce tę tradycję kontynuować. Czuję, że jest tutaj bardzo dużo do zrobienia i że jeżeli będziecie Państwo z nami, to jak to się mówi w obcym języku, sky is the limit. W każdym razie, proszę Państwa, przypada mi dzisiaj w udziale funkcja zapowiadacza. Troszkę nowe doświadczenie dla mnie. Kto wie, gdzie skończę, w jakim show. Zobaczymy. W każdym razie trochę czasu mam, nie jestem tani, ale możemy się dogadać. W każdym razie, przypada mi w udziale zapowiedź mojego wspólnika w zbrodni, człowieka, z którym łączy mnie bardzo wiele, człowieka, który jest oczywiście wybitny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, uprzystojny i od niedawna do tego wszystkiego jeszcze śpiewa, więc czegóż on nie robi. Wydał płytę w listopadzie zeszłego roku, Boleros i Mas. On bardzo pięknie o tej muzyce również opowiada, bo jest o czym. Tradycja latynoamerykańska jest bardzo ważną częścią składową tego człowieka, jego życia, jego backgroundu. I myślę, że sporo tych dróg, tych szlaków właśnie krzyżuje się na tej płycie. Usłyszymy bolera meksykańskie, piękne walce wenezuelskie, brazylijskie choro i oczywiście argentyńskie tanga. Nie będę mu zabierał chleba, on naprawdę bardzo pięknie o tym opowiada. I z Marcinem na scenie wspaniali, wybitni instrumentaliści, przyjaciele, Jerzy Rogiewicz, perkusja. Max Mucha, kontrabas. I proszę Państwa, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, jedyny i niepowtarzalny maestro ekstra Marcin Masecki. Życzę Państwu miłego odbioru. Thank you. Dobry wieczór. Strasznie nam miło być dzisiaj tutaj, na tym wspaniałym jubileuszu. Brawo. dzisiaj gramy dla was, dla Trójki, dla całego zespołu Trójki, dla historii Trójki, dla słuchaczy Trójki. W prezencie płytę, którą niedawno wydaliśmy, pod tytułem Boleros y Mas, czyli muzykę południowej Ameryki, która składa się z trzech puzli. W tym przypadku. Pierwsze 7 lat życia spędziłem w Kolumbii. Moja żona pochodzi z Argentyny, gdzie regularnie jesteśmy, i w Urugwaju, i w Argentynie co roku. Oraz moi dziadkowie poznali się podczas II wojny światowej w Buenos Aires właśnie. Więc te wszystkie elementy się połączyły w postaci właśnie wycieczki po południowej Ameryce muzycznej, którą wam prezentujemy. I zaczęliśmy od Brazylii, czyli od choro, od muzyki klasycznej, muzyki rozrywkowej brazylijskiej. Już stuletniej, utwór nosi tytuł Brejeiro. Ale płyta nosi tytuł Boleros y Mas i osią są bolera, więc teraz zaśpiewamy dla was Bolero. Jedno z najsłynniejszych boler. To wcale nie jest takie łatwe, okazuje się, grać i mówić. Bo grać i śpiewać to już ogarnąłem, ale grać i... Więc jedno z najsłynniejszych boler południowoamerykańskich pod tytułem Solamente una vez, autorstwa Agustina Lara. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze, że ten utwór znam z dzieciństwa, to jest znane jak kolęda w południowej Ameryce. I wrócił ten utwór do mnie kilka lat temu za sprawą polskiego przekładu Marty Mirskiej z 1941 roku, czyli z tego samego roku, co kompozycja. I propagatorem tej wersji w ostatnich latach był i jest nie kto inny jak Jan Emil Młynarski. Więc posłuchajcie teraz takiej wersji. Solamente una vez. Amén, mi vida. Solamente una vez. Y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Jak gdyby wczoraj wspominałem ten dzień, gdy kwitły bzy. Byłaś ty, byłem ja, tylko w nas była ta jedna chwila. Jedna myśl, jeden dzień, jedna noc połączyła nas już. Nie powróci już nic, nic się nie zmieni, nie pomoże już nic. Tak musi być. Może gdzieś znajdę cię, szukam wciąż, nocą śnię o tej chwili. Wrócisz ty, miłość ma, wróci dzień, będziesz znów blisko mnie. Ten dzień. Amen, mi vida. Jak gdyby wczoraj. Solamente una vez. Wspominałem ten dzień. I nada más. Gdy kwitły bzy. Cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta. Wrócisz ty, miłość ma. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Jana Mimunarski. I teraz, drodzy Państwo, zaglądamy do Wenezueli i chcielibyśmy zagrać dla Was merengę, krzywe merengę pod tytułem El Frutero, czyli... Wszystko wiemy, wszystko rozumiemy. Więc tak brzmi, słuchajcie, owocarz. Thank you. Teraz trochę mniej rozrywkowe, trochę bardziej melancholijna formuła walca wenezuelskiego, który ma bardzo bogatą tradycję, którą zacząłem odkrywać dopiero kilka lat temu. Tradycja sięga 1888 roku, kiedy pierwszego wydawnictwa właśnie tego gatunku, utworu, który zagramy później, a wcześniej ten utwór pod tytułem Noche de las Estrellas z repertuaru Francisco Canaro. To jest wszystko stara muzyka oczywiście. To jest utwór akurat z lat 20. Naszego wieku. Nie naszego wieku, już jest następny, poprzedniego. La noche amada mía es azul. Salgamos por el parque a pasear. Ponte el traje blanco de tul a tono con el claro lunar. El barrio se ha dormido y los dos mirando las estrellas temblar. Caminaremos juntos, mi amor, para soñar. Juntos hasta el parque iremos y nos sentaremos y allí nos diremos nuestros dulces cuentos, nuestros juramentos bajo firmamento tibio de fulgor. Y al mirar correr los dos una estrellita por el cielo azul, le pediremos que nos traiga suerte y que nos amemos siempre hasta la muerte. Y bajo las pupilas de un millón de estrellas bellas que su luz destellan, nos sinceraremos, nos abrazaremos y nos amaremos con un mismo amor. Y en la noche parroquial, bajo esta hermosa corte celestial, nos besaremos religiosamente en la dulce paz. Thank you.

proszę o verdeć. Max Mucha. Sereno como un lago. En cuya quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza. Que mi alma dejaron aquellos ojos verdes que siempre amaré. Chcielibyśmy zagrać dla was kompozycję pod tytułem Poruszaj biodrami. To jest... Wracamy do brazylijskiego choro. Kompozycja Jacoba de Bandolim pod tytułem Bolé, Bolé. Czyli poruszaj biodrami. We'll be right back.